American Relief Administration in Belarus. Американская адміністрацыя дапамогі. Ара ў Беларусі. Невядомая гісторыя амерыканскай дапамогі. З каліфарнійскіх архіваў Гувераўскага інстытуту, беларускіх сховішчаў, дакументаў ЧК і сакрэтнай перапіскі. 1922-23 гады. Перадача Аляксандра Лукашука. Вокны сталічнага гатэля «Парыж», дзе размесціліся супрацоўнікі менскай місіі «Ара», выходзілі на Аляксандраўскі парк. У цэнтры месіўся першы гарадскі фантан. На зіму скульптура «Амур з лебедзем» была забітая дошкамі, але тэатр працаваў. Новая эканамічная палітыка давала плён. Раён быў ажыўлены і днём, і ўвечары. Камсамолец Кандрат Крапіва так апіша сквер у вершы, датаваным жніўнем 1922 году. Хто гуляў па менскім скверы, ці му блізка хаця ішоў, той без ліку і без меры мог там бачыць гультаёў. Вось пад руку на буксіры Непман Непманку вядзе. Пра гешэфты Непман шыра, пра чырвонцы ёй гудзе. Вось дзяцей сабралась куча, крык паднялі, як гракі. Вабяць хлопцаў вось ідучы, ўжо начныя матылькі. Пасядзеў я з паўгадзіны, але болей-то не змог. Грак уцэліўся з асіны. Мне на шапку, каб ён здох. З той пары, кажу я верна, ты чытач хоць верне, вер, аж вантробы з мяне верне, як уздумаю пра сквер. Калі верыць байкапісцу Крапіве, ён вытрываў у Аляксандраўскім скверы толькі паўгадзіны і больш да фантана не хадзіў. Відаць, толькі дзякуючы гэтаму на пяро сатырыка не патрапіў амерыканскі бейсбол. Супрацоўнікі АРА мелі магчымасць замаўляць праз цэнтральны офіс рэчы і прадукты. Кіраўнік менскай місіі Дональд Гарды выпісаў сабе спартовы рыштунак – бейсбольную біту, два мячы, тэнісную сетку і ракеткі. Мінакі ў Аляксандраўскім скверы маглі назіраць за дзіўнымі амерыканцамі, якія спрабавалі пацэліць драўлянай дубінай па мячыку. Бейсбол у Беларусі быў экзотыкай. Гатэль «Парыж», дзе спыніліся амерыканцы, быў знакамітым да вайны, але пасля некалькіх акупацыяў страціў пазалоту. Ад «Парыжу» да другога дома Саветаў, дзе на рагу магазіннай губернатарскай вуліц месцілася кантора «Ара», было 5 мінутаў пешкі. Аднак амерыканцы былі незадаволеныя. Справа была не ў адлегласці. Мінск. American Relief Administration. З ліста Дональда Гарды ў цэнтральны офіс «Ара» ў Маскву. Агульная офісная плошча – 4 маленькія пакоі, з якіх адзін выкарыстоўваецца як склад. Недастаткова мэблі. Нашыя заяўкі на сталы чакаюць ад студзеня, і мы рэгулярна дасылаем новыя. Скрыні выкарыстоўваюцца як крэслы. Немагчыма наняць больш персаналу з нястачы месца. У выніку затрымкі з дастаўкай медыкаментаў у шпіталі. Учора мы раздалі прыкладна 700 пасылак. Афармленне папераў і наступная неабходная праца патрабавала як мінімум 3 пакояў і 6-8 чалавек. У травні 1922 году Менск коротко адведаў дырэктар місіі АРА палкоўнік Вільям Гаскель. Ён агледзеў склады, офісы, пазнаёміўся з аперацыямі менскай місіі і сустрэўся з упаўнаважаным Марыянам Стаковскім. Перад гэтым Гаскель на свае вочы пабачыў умовы жыцця персаналу, пра якія раней у Маскву пісаў Гарды. У нас пакоі ў гатэлі без ванну, без месца для харчавання, без адпаведных туалетаў. У менскіх рэстаранах часта няма дроваў, і мы мусім самі гатаваць у гатэльных пакоях. Мы зрабілі заяўку на адзін будынак, які пустуе ўжо 3 месяцы, але не маем адказу без тлумачэння прычынаў. Гарды нават завёз Гаскеля і паказаў яму будынак, які ён хацеў мець пад офіс, які так апісаў у сваім лісце. Гэта былы маленькі шпіталь, чысты, вольны, усяго адзін паверх. 4 з 11 пакояў замалыя нават для спальняў. Плюс бы там месціўся кухар, прыбіральшыца, камендант і склад. Менскія ўлады быццам пагаджаліся на пераезд араўцаў у шпіталь, але давалі ім толькі частку дома. Другая прызначалася для іншых жыльцоў. Араўцам намекнулі, што пытанне можа вырашыць толькі старшыня усімагутнай ЧК Фелікс Дзяржынскі. Па вяртанні ў Маскву Гаскель накіраваў ліст прадстаўніку савецкага ўраду Эйдуку. Moscow. American Relief Administration. З ліста палкоўніка Вільяма Гаскеля. У Менску ёсць дом, які стаіць вольны ўжо 3 месяцы, які быў абяцаны для Ара за выключэннем адной часткі, якую ўлады хочуць пакінуць для сябе. Вельмі нязручна мець дом, які так падзелены, і, здаецца, няма сур'ёзных падставаў не перадаць нам памяшканне цалкам. Падставы для гэтага настолькі дзіўныя, што я ўпэўнены, яны не атрымаюць вашай падтрымкі. Мне сказалі, што калі Масква дасць распараджэнне перадаць дом цалкам Ара, яно будзе выкананае. Здаецца, мясцовыя паліцэйскія ўлады маюць пярэчанні супраць перадачы дома цалкам, і я звяртаюся да вас з просьбай папрасіць спадара Дзяржынскага ці іншую маскоўскую установу даць распараджэнне менскай міліцыі перадаць дом. Дзіўныя падставы і зварот да Дзяржынскага тлумачыліся адной архітэктурнай асаблівасцю дома, які ўпадабала Ара, агульнай сценкай з турмой менскай ЧК. Александр Эйдок звярнуўся з западам не на Лубянку да Дзяржынскага, а ў Менск да Стаковскага. Адказ з Беларусі быў падрыхтаваны імгненна, перасланы ў Маскву Эйдоку, і той накіраваў яго ў офіс Ара. Як адзначаў потым Дональд Гарды, паводле майго досведу працы са славянамі, у іх належным чынам аформленая папера ці пратакол ёсць вырашэннем усіх праблемаў. Пячатка, верагодна, больш важная за праўду. У адказ на скаргі Стаковскі прасіў паінфармаваць Ара пра тое, што Менск быў тройчы пад акупацыяй і амаль зруйнаваны. Паводле Стаковскага, місія Ара ў Менску мае дадатковыя офісныя памяшканні, а добрых канцелярскіх сталоў няма нават ва ўрадавых установах. Што да звычайных сталоў гарды можа атрымаць іх колькі хоча. Дываны, дарожкі, габелены і мяккую мэблю Стаковскі раіў набыць на рынку, ва ўрада нічога гэтага няма. Гарды, якому пераслалі адказ з Масквы, адмовіўся прызнаць ліст Стаковскага не толькі вырашэннем праблемаў, але нават іх тлумачэннем. Мы маем справу з фактамі, і гэта не тлумачэнне, гэта алібі. American Relief Administration in Belarus. Амерыканская адміністрацыя дапамогі. Ара ў Беларусі. Перадача Александра Лукашука. Менская місія не атрымала дадатковых плошчаў пад офіс, а мусіла проста закрыць адзін склад і аддаць плошчу пад канцелярыю. Ара не прасіла ні дываноў, ні мяккай мэблі, але дамагалася ад усіх, ад чарвяковай ніжэй сталоў і крэслаў. Гарды палічыў, што на працягу першых 4 месяцаў ён напісаў і адправіў 23 заяўкі на мэблю. Атрымана было 3 сталы. Кіраўнік менскай акругі даводзіў. Спадзяюся, я не згушчаю фарбы. Мы працуем, не пакладаючы рук і не зважаем на асабістыя нязручнасці дзеля таго, каб выканаць сваю працу. Мы маем выдатную дапамогу ад мясцовага персаналу, які захоўвае выключную лаяльнасць. Аднак мы сапраўды лічым, што ўрад не выконывае сваю частку абавязацельстваў. У сваім адказе ў Маскву Мар'ян Стаковскі таксама згадваў дом для персаналу Ара. Патрабаванне перадаць 3 супрацоўнікам Ара цэлы дом немагчыма выканаць за нястачы жыллёвых памяшканняў. Мы прапануем 6 пакояў для 3 прадстаўнікоў Ара. Дональд Гарды недаацэньваў Стаковскага, калі пісаў быццам правільна аформлены пратакол ды пячатка «Для славянаў замяняюць справу». Стаковскі не абмежаваўся адказам на паперы. На працягу тыдня ў спрэчным доме з'явіліся новыя жыльцы. Камендант з жонкай і прыслуга, якія занялі 2 пакоі. З Масквы прыбыў новы супрацоўнік па прозвішчы Блехер, які заняў новаўведзеную пасаду памочніка ўпаўнаважанага ў сувязях з ЧК. Ён атрымаў у доме 5 найлепшых пакояў. Місіі Ара была прапанаваная рэшта, якая не прымыкала да турмы. Збянтэжаны гарды пісаў у Маскву, што вада, туалет і адзіная пліта для кухні месцяцца толькі ў адным канцы дома, а ўсе жыльцы мусяць хадзіць праз агульныя пакоі. Дырэктар Ара Вільям Гаскель ізноў пайшоў на сустрэчу з Александрам Эйдукам. Я намаляваў яму план і патлумачыў усе дэталі. Ён сказаў, што неадкладна зоймецца гэтай справай. Канечне, гэта толькі абяцанне, і я не чакаю вельмі хуткіх дзеянняў. Мы уздымаем гэтае пытанне на кожнай сустрэчы, і ён паабяцаў абмеркаваць справу з ЧК і паглядзець, што можна зрабіць. Супрацоўнікі АРА хацелі жыць асобна, без суседзяў. Калі стала ясна, што ўлады не дазволяць, каб амерыканцы мелі агульную сценку з турмой, Гарды прапанаваў пакінуць пустымі і апячатаць тры памяшканні, якія непасрэдна прымыкалі да вязніцы. Адказу ад Стакоўскага не было. 19 ліпеня 22 года з Москвы ў Менск прыйшла тэлеграма за подпісам новага ўпаўнаважанага савецкага ўраду Карла Ляндэра. Прадстаўнікі АРА ў Менску просяць перадаць ім мясцовы дом зняволення, а зняволеных, якія чакаюць суду, перавесці ў іншае месца. Я лічу, што гэтую просьбу можна задаволіць. Аддайце неабходныя загады і паведамце мне. Ляндэр таксама тлумачыў, як кантраляваць размеркаванне медыкаментаў, патрабаваў не дапускаць самавольных паездах амерыканцаў па Беларусі. Чаму змянілася пазіцыя Москвы, можна здагадацца з другой часткі тэлеграмы, якая сканчаецца празрыстым указаннем. У будучыні вырашайце такія праблемы на месцы, не дапускаючы скарга ў цэнтр, бо гэта ускладняе справы. Начальства не хацела канфліктаў. Скаргі гарды, хадайніцтвы кіраўніка місіі Гаскеля, намаганні дайсці да вышэйшых чыноў быццам далі плён. Але ў Менску добра ведалі, якія загады Москвы трэба выконваць без абмеркавання, а з якімі можна не спяшацца. Гатэль «Парыж», у якім пасяліліся амерыканцы ўзімку адразу пасля прыезду, улетку перайменавалі ў савецкі, а яны ўсё яшчэ жылі на чацвёртым паверсе у пакоях без туалетаў і рукамыйнікаў. American Relief Administration in Belarus.